noworoczny Philips Latte Go. Zapłacisz 2449 zł, oszczędzając 150 zł i otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 grudnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dzieci w wieku od 5 do 11 lat od dzisiaj mogą mieć wystawiane skierowanie na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Mamy prawo oczekiwać wyjaśnień na forum unijnym. W ten sposób prezydencki doradca mówi o zarzutach francuskich mediów dotyczących przewodniczącego Trybunału Sprawiedliwości. 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego uczczono w Słupsku. Od dzisiaj wystawiane są skierowania na szczepienie przeciwko COVID dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat, poinformował o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Szczepienia rozpoczną się w najbliższy czwartek. Wystawiamy e-skierowania dla dzieci przedziału wiekowego między 5 a 11 rokiem życia. To są trzy skierowania na przyjęcie szczepionki przeciwko koronawirusowi. 13 grudnia te szczepionki do Polski dotrą, a od 16 grudnia planujemy rozpocząć szczepienia dzieci od 5 do 11 roku życia w naszych punktach szczepień. Dzisiaj resort zdrowia podał, że zanotowano prawie 19,5 tysiąca nowych zachorowań. Zmarło 65 osób. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Tak poważne zarzuty w każdym kraju członkowskim byłyby wyjaśnione. Mamy prawo oczekiwać tego na forum unijnym. Mówi w ten sposób doradca prezydenta Paweł Mucha, pytany o doniesienia dotyczące przewodniczącego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Francuska gazeta Libération napisała, że sędzia Cohen Lenarts oraz ważni unijni urzędnicy związani z Europejską Partią Ludową uczestniczyli w spotkaniach, które były nielegalnie finansowane z publicznych funduszy. W takich spotkaniach mieli brać udział m.in. były szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, byli wiceprzewodniczący, a także obecny komisarz Unii do spraw budżetu i bliski współpracownik Ursuli von der Leyen. Według dziennika pod wpływem lobbystów ma znajdować się również obecny szef Rady Europejskiej Charles Michel. Libération ujawnia również, że komisja oraz władze kilku państw naciskały na Europejski Urząd do spraw zwalczania nadużyć finansowych, aby nie prowadził śledztwa w tej sprawie. Według prezydenckiego doradcy Pawła Muchy to są bardzo poważne informacje. Do tego dochodzą wątki finansowe, wątki interesów, wzajemnych powiązań. To się może przekładać na rozstrzygnięcia, ocenił. W Słupsku uczczono 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów również pod tablicą ofiar grudnia 70 na wybrzeżu. Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Jerzy Barzowski zaapelował o to, aby nigdy nie zapominać o ofiarach PRL-owskiej władzy. Od 40 lat tym żyję. 40 lat właściwie to są wspomnienia, przypominania o różnych historiach z tym związanych. Ważne, że ta tradycja została, że trzeba to jednak wspominać młodym pokoleniom, bo ten okres rzeczywiście po 81 roku poprowadzenia stanu wojennego wiele w Polsce zmienił, ale potrzeba nam jeszcze wiele, wiele zmian i musimy cały czas walczyć o pewne wartości. Wiceprezydent Słupska Marek Goliński podkreślił, że rocznica wprowadzenia stanu wojennego to moment, który powinien łączyć Polaków. Spotykamy się tutaj bez podziałów żadnych politycznych, światopoglądowych. Po prostu jest to niechlubna karta w historii naszego narodu, o której nie możemy nigdy zapomnieć. Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zorganizował Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ Solidarność. Gazeta Sunday Mirror twierdzi, że brytyjski premier złamał zasady lockdownu. Publikuje zdjęcie sprzed roku, na którym Boris Johnson prowadzi świąteczny quiz na Downing Street. To kolejne w ciągu tygodnia doniesienia informujące o tym, że rządzący ignorowali reguły epidemiczne, za których naruszenie zwykłym Brytyjczykom groziła kara. Po raz pierwszy jednak bezpośrednio zamieszany ma w to być szef rządu. Na zdjęciu obok premiera dwie osoby, już to jest złamaniem reguł. Boris Johnson prowadzi świąteczny quiz. Miał to być quiz online, ale w ostatniej chwili ludzie zdecydowali, żeby zamiast tego zebrać się w pokojach budynku rządowego. Według źródeł Sunday Mirror w jednym z nich było 24 ludzi. Potem quiz miał się zamienić w dwugodzinne rozmowy przy winie. I znowu, jeżeli to prawda, nie było to legalne. To najgorszy przywódca w najgorszych możliwych czasach. Mówi brytyjskiej telewizji publicznej lider lewicy Keir Starmer. Co na to Downing Street? Kancelaria zapewnia, że

program Trzeci Polskiego Radia. Trójka literacka. Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Gościem Trójki Literackiej jest dr Jerzy Gizella, członek redakcji Arkanów. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie doktorze, rozmawiać będziemy dziś o Józefie Łobodowskim, pisarzu i poecie, osobowości nieprzeciętnej. Dzieciństwo Łobodowskiego to Lublin, ale także Moskwa, później jeszcze dalej północny Kaukaz. Tam zastała go wraz z matką rewolucja bolszewicka. Jaki wpływ na twórczość poety miały te wydarzenia? Gdzie możemy znaleźć ich ślady? Przede wszystkim w jego na poły autobiograficznej, jak sam mówił, 50% powieści tak zwanej trylogii kaukaskiej albo trylogii kozackiej w trzech tomach zamieścił swoje refleksje także dotyczące emigracji do Jejska nad Morzem Azowskim, pobytu w Moskwie, ale głównie chodzi o Kaukaz. Ta trylogia jest tak oszałamiająca na tle także twórczości emigracyjnej, że ja ją pozwoliłem sobie nazwać Cichym Donem polskim. Wszystko zresztą skupia się wokół kozaczyzny i ten środkowy tom trylogii, która się nazywa Komysze w Stanicy i Granica czy Powrót, to są te części, w których można znaleźć duży materiał biograficzny, ale jak mówię, trzeba to traktować z pewnym przymrużeniem oka. Natomiast środkowa część Stanicy to jest jak gdyby hymn pochwalny na cześć kozaczyzny, tej jeszcze niezniszczonej przez bolszewizm. Jeśli chodzi o treść tej książki, bohaterem jest Staś Majewski, którego można traktować jako takie porte parole autora. Jakby pan zaklasyfikował gatunek? Bo mamy tu opowieści o nastolatkach, które właściwie walczą o przetrwanie. Kradną ze straganów, sprzedają samogon, uciekają przed czeką. To jest powieść łotrzykowska? Jaki to jest gatunek? Jest w pewnej części powieść łotrzykowska, ale ona ma charakter właściwie epopei. To znaczy, na przykład w części kozackiej są tam pieśni ludowe, obyczaje, zwyczaje wsi, zmiana przyrody, ktoś gwałtowna zresztą pół roku na Kaukazie, życie wsi. Więc rama może jest łotrzykowska, a potem jest właściwie taki romantyczny powrót do Polski. Dwie osoby, to znaczy bohater wraca, mając 13 lat, proszę pani, wraca sam pieszo do Polski razem z wychowanką swojej narzeczonej. Wraca do Polski i znów trafia do Lublina, gdzie się uczy. Podobno już w siódmej klasie, jeśli chodzi o fizykę i matematykę, przestaje na nie uczęszczać, w efekcie wylatuje ze szkoły. Burzliwą młodość miał Łobodowski. Oj, całe życie chyba jego jest burzliwe, ale ten okres miał znaczenie dla jego twórczości późniejszej. Nie był pilnym uczniem, no zresztą źle się czuł wśród dzieci młodszych, znaczy uczniów młodszych od siebie. Nie miał tam partnera, nie miał z kim porozmawiać, trochę się zajmował literaturą, redakcją szkolnych gazetek. No i w końcu, ponieważ nie chodził na lekcje i to z trzech przedmiotów, matematyki, fizyki, chyba chemii,

bo no, trudno oddzielić bohatera często od autora. To, co mnie osobiście troszkę zaniepokoiło w tej powieści czterotomowej, to jak gdyby brak krytycyzmu do tej części, nazwijmy to lubelskiej, kiedy Łobodowski wyraźnie sympatyzował z ruchem komunistycznym. Redagował, pisał i konfiskowano mu te artykuły, te publikacje. Różni współpracownicy mieli przez to kłopoty. Wiersze także konfiskowano, nawet zniszczono jeden z tomików, które wydawał wtedy. Także on sam przecież był uważany w późniejszym okresie za wzorowego antykomunistę. To się wiązało z jego życiem w Hiszpanii, na przykład na emigracji. A tutaj jest jak gdyby trochę za dużo fascynacji, moim zdaniem, tym okresem. On jakoś się z nim w tej powieści za bardzo nie rozliczył. A skoro wspomniał pan o antykomunizmie, nazywanym wręcz zwierzęcym antykomunizmem, bo tak to Łobodowskiego definiowano, jaka była jego droga odchodzenia od tej fascynacji komunizmem? Bo on później swoje sympatie przeniósł na Józefa Piłsudskiego. To było dość skomplikowane, jak mi się wydaje, i trwało jakiś czas, więc zaczął chyba orientować się, że to, co robi na przykład Komunistyczna Partia Polski, nie jest zgodne z naszym narodowym interesem. Jakoś to do niego dotarło, prawda? I może przyczyniła się do tego służba wojskowa, może jakieś jego sympatie czy przyjaźnie, bo przecież on się kontaktował z różnymi ludźmi, którzy nie byli tylko i wyłącznie komunistami. Aczkolwiek cała literatura przedwojenna, ta młoda tak zwana, była mocno lewicująca. Natomiast on chyba komunistą z przekonania nigdy nie był. Wyśmiewał się nawet z komunistów. Więc na szczęście to nie poszło chyba aż tak głęboko. Poza tym chyba się do tego pewien epizod przyczynił. To znaczy, kiedy był aresztowany, odbył się, kiedy siedział w więzieniu wojskowym, odbył się tak zwany najazd awangardy na Warszawę i tam odczytano jego wiersz Piłsudski. Bardzo zresztą piękny, katastroficzny, zapowiadający powstanie w Żyrardowie na końcu, ale zrobił on doskonałe wrażenie na Ignacym Matuszewskim, osobie bardzo wpływowej w kręgach Piłsudczyków, i na Kazimierze Iłakowiczunie. I dzięki ich interwencji udało się go wyciągnąć z tego więzienia, odwiesić parę wyroków, więc on im dużo zawdzięczał. I myślę, że tak się zaczęła sympatia do obozu piłsudczykowskiego i do kręgu Skamandra potem. Więc to jedno. On podaje sam jako przyczynę tego przełomu wizytę, którą złożył podobno w Związku Sowieckim. Czyli przez zieloną granicę przeszedł przez różne miejscowości, które wcześniej znał z drogi repatriacyjnej, aż do Koziatynia, czyli prawie pod Kijów. I tam mu powiedział pewien pan, że po polsku go zaczepił i mówi: pan z Polski, prawda? Tak. A po czym pan poznał? No bo pan jest bardzo dobrze ubrany, jak na tutejsze warunki. I do tego ja wątku panu radzę, żeby pan jak najszybciej wrócił do Polski. I do tego wątku wrócimy za chwilę. Jest z nami dr Jerzy Gizella. Zostańcie państwo z Trójką Literacką.

że rodzina Łobodowskich pochodzi od Łobody, prawda, od których roi się na Ukrainie, i że gdzieś tam w przeszłości był ataman Łoboda, który dowodził jednym z powstań. Te wątki ukraińskie pojawiają się także w emigracyjnej, powojennej publicystyce Łobodowskiego. Pojawia się to także w poezji. Do Ukrainy pod rządami komunistów odnosi się w pieśni o głodzie czy balladzie na śmierć powieszonych Ukraińców. Jak Łobodowski w czasach emigracyjnych widział przyszłość Ukrainy? Chyba widział podobnie jak Giedroyć w jakiejś wspólnocie wolnych narodów, być może w zjednoczoną z Polską. W każdym razie chodziło o to, że Ukraina powinna być niepodległa i mieć swój całkowicie niezależny byt państwowy. Był rzecznikiem zresztą tego porozumienia między Polakami a Ukraińcami, bo twierdził, że przyszłość nas do tego w jakiś sposób zmusi. Czy nie miał racji? No to niestety może się okazać w najbliższej przyszłości prawda, albo przynajmniej przyszłość może to zweryfikować. Dla nas niekoniecznie w sposób przyjemny. Wróćmy jednak do czasów emigracyjnych. Tak. Po II wojnie światowej Łobodowski trafia do Hiszpanii, konkretnie do Madrytu. Bierze udział w nagraniach Radia Madryt. Ono jest słyszalne w Polsce. To są czasy jeszcze przed powstaniem Radia Wolna Europa. Jaką rolę pełniło to radio? Przede wszystkim było jedynym głosem wolnej Polski przesyłanym do kraju. Łobodowski tam był jedną z czołowych postaci, bo nie tylko on oczywiście prowadził to radio. Ono zaczęło regularnie nadawać w 1949 roku i według słów różnych świadków, które on skwapliwie oczywiście i z zadowoleniem powtarzał, ulice w Warszawie zaczęły pustoszyć. To było gdzieś koło 18:30 chyba. Zamykały się okna i ulice pustoszały. Czyli to słowo było bardzo ważne wtedy, bardzo ważne, i dodawało Polakom otuchy i nadziei. Jak Łobodowski odnalazł się w Hiszpanii? Z tego, co pisze, widzimy, że dostrzegał podobieństwa między Polakami a Hiszpanami. Tak, i sam jego pobyt w Hiszpanii był dość przypadkowy, bo pomijam już okres francuski, który skończył się dla niego więzieniem, bo został oskarżony, nie to, co się powtarza często, o jakieś polityczne przestępstwo przez profesora Kota, zwłaszcza o udział w ozonie, co jest niekoniecznie do końca prawdą, to on się znalazł w Hiszpanii dlatego, że po prostu przekroczył nielegalnie granicę, a tam wszyscy, którzy przekraczali nielegalnie granicę, byli po prostu zamykani do więzienia. Dobrze, niech pan skończy. Zaczął się uczyć po hiszpańsku. I czytał literaturę i można było się uczyć po prostu. To siedział chyba półtora roku, więc... Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. Jest z nami dr Jerzy Gizella. Zostańcie państwo z Trójką Literacką. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? fell like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Trójka literacka gości dziś doktora Jerzego Gizelle, a rozmawiamy o pisarzu i poecie Józefie Łobodowskim. Panie doktorze, mówiliśmy trochę o działalności Łobodowskiego w Radiu Madryt. Pisał on także felietony dla prasy emigracyjnej. Od 1970 roku w londyńskich wiadomościach pojawiał się cykl jego felietonów Worek Judaszów. Jak na te publikacje, na te działania Łobodowskiego za granicą reagowała Polska Ludowa? No, tak samo jak na jego udział w Radiu Madryt. To znaczy atakowano go dość, wymyślano mu od najgorszy, od faszystów i tak dalej. Ale to była trochę inna działalność, bo to tam w Worku Judaszów, zresztą zbiór wyszedł, wybór jego felietonów, artykułów, polemik, sprostowań, wyjaśnień wyszedł w 1995 roku właśnie pod tytułem Worek Judaszów w Polsce. W 95. I on się tam właśnie zajmował wszystkim. No tak jak felietonista, aktualnościami, ale także wracał do literatury, do polityki, do życia na emigracji, które dość, trzeba powiedzieć, ostro często krytykował. Intelektualistów zachodnich krytykował także w poezji. Pisał pokojowe pudle paradujące w czerwonych kokardach, rewolucjoniści od tak. Siedmiu boleści, deklamujecie ciągle o człowieku, a obchodzi was tylko waluta, byle twarda. Tak, więc on zdawał sobie z tego sprawę, że Europa już idzie jak gdyby w inną stronę niż to można sobie wyobrażać w naszym kraju. Niestety nie wszyscy z tego zdawali sobie sprawę. Może powstać pytanie, czy on sobie dobrze radził w tym, że publikował w Londynie w wiadomościach i w Kulturze u Giedroycia. Przecież wiemy, że obie te formacje były ze sobą mocno skonfliktowane. Wydaje mi się, że jemu się udało tak utrzymać tak zwaną chwiejną równowagę między Londynem a Paryżem i potrafił wydawać książki i w Kulturze, i pisać do Kultury, jak znakomicie też radził sobie w różnych wydawnictwach, bo przecież obie powieści wyszły w Londynie. W Londynie, w Stanach Zjednoczonych, bo podróżował często, zwłaszcza już po 75 roku, kiedy rozgłośnię madrycką zamknięto. No i potrafił bardzo ostro wypowiadać się, tak już wcześniej wspomniałem, o emigracji. Jakie jest miejsce Łobodowskiego w panteonie polskiej literatury dziś? Na ile on jest pamiętany, z czego najbardziej? To jest bardzo trudne pytanie, bo Łobodowski właściwie nie istnieje w powszechnej świadomości. Udało się Gombrowiczowi trafić pod strzechy, w jakimś sensie może Mackiewiczowi, ale pozostali znakomici pisarze jak Straszewicz, czy Bobkowski, czy Haupt. Mówię w tej chwili tylko o wybranych emigrantach. No jeszcze w ostatnim czasie dzięki profesorowi Maciejowi Urbanowskiemu został przywrócony Florian Czarniszewicz. Więc jego pozycja to jest pozycja trochę człowieka jak gdyby z boku, z marginesu. I znany jest jako głównie tłumacz literatury i rosyjskiej, i ukraińskiej. Zresztą zrobił na tym polu bardzo dużo, tłumacząc i klasyków, i współczesnych poetów. Także zrobił bardzo dużo dla znajomości poezji hiszpańskiej. Dziś powinien sięgnąć po Łobodowskiego, jeśli chodzi o jego polskie publikacje? Dla kogo to jest literatura? Myślę, że to jest literatura z jednej strony popularna, jak powieści, a z drugiej strony no poezja, tutaj jest taki problem, że on pisał bardzo tradycyjne wiersze, takie powiedziałbym z rymem, rytmem i podziałem na zwrotki, więc nie wszyscy są zwolennikami takiej poezji, ale to, co on pisał w środku, prawda, jego wiersze, zwłaszcza z tomów pochodzących przed katastrofą 1939 roku, to był czysty katastrofizm i niestety, ale te wiersze się zrealizowały w jakimś sensie. Warto zatem przypomnieć i poezję, i prozę, i niebanalną osobowość i Józefa Łobodowskiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Doktor Jerzy Gizella Arkana był naszym gościem. Dziękuję również naszym słuchaczom. Dziękuję. I do usłyszenia.